ho Aineias, ho Diodoros legei hoti destroias Jaliscomenes, ho Aineias metatinon καταλαβόμενος μέρος της πόλεως, τους επιόντας εμίνετο. Χοι δε Χελένες, χυποσπόντους τούτους αφίασι, καί συγχωρούσιν χεκάστο λαβέιν, χος αδύναητο των ιδίων. Χοι μεν άλλο υπάντες, άργυρον εχρυσόν, τίνα της άλλες πολιτείας έλαβον. Αινείας δε, τον πατέρα γέροντα όντα αράμενος επί τους όμους, εξέενεν κεν.